At the end of the day, some you win, some you don't. So I'm glad that I'm here with some friends that I know. Always there with a smile, saying you're not alone. Singing la la la la, que será. Get through it. Tomorrow is a mystery, so let's just do it. And even when the rain falls, you and I will stand tall. No matter what you go through, I'll never leave you. So you gotta be strong, strong. Live by the words of the song, song. Together is where we belong, belong. Never stop dreaming, keep holding on. At the end of the day, some you win, some you don't. Enough, giving up, it ain't okay. We don't care what the world say. We spread love, it's the only way. So you gotta be strong, strong. Live by the words of the song, song. Together is where we belong, belong. Never stop dreaming, holding on. At the end of the day, some you win, some you don't. So I'm glad that I'm here with some friends. As long as I got you by my side, we keep falling, but the world keeps spinning, and I might stop winning, but I know that we're gonna be alright. At the end of the day, some you win, some you don't. So I'm glad that I'm here with some friends that I know. Always there with a smile, saying you're not alone. Singing la la la la, que será. At the end of the day, some you win, some you don't. So I'm glad that I'm here with some friends that I know. Always there with a smile, saying you're not alone. Saying la, la, la, la, que será. És la música i és la companyia de Justice Crew. I aquest què serà? Això és Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula de cançons d'actualitat, que avui s'ha vestit amb aquest mantell per acompanyar-te. La primera de les cançons que escoltem. I la segona, Amàtria, amb el nou tema que es diu Chinches. Ven aquí, duerme tranquilo. Todo lo misma dirección. Hoy descubrirás la fiesta intravenosa más jugosa que cualquier actividad. Las de las ingles ayúdame. No tengo dinero, a cambio te enseño a hacer el misionero. Me pide amor, así pide amor, y un poco de cama. Acústica del tema d'Àngel Stanik, que es diu Jesús Levitante, de l'àlbum del mateix nom. Anem a música feta a casa, però cantada en anglès. Ell es diu Manel Navarro, la cançó Brand New Day. I'm sleeping on the edge. Another move and I'll be out of bed. Hold me tight and kiss my neck. Keep your body warm close to my chest. What if I fall without you? What if I stay with you? Just singing, it's a brand new day. Don't wanna be scared of what I can say. If it doesn't agree of what we ever had. We'll turn our back. If you sleep with me tonight and you say that you love me, then kiss me under the moonlight. 'Cause loving you can hurt sometimes, but honey, that reminds me I'm alive. What if I fall without you? What if I stay with you? Just singing, it's a brand new day. Don't wanna be scared of what I can say. Doesn't agree of what we ever had. We'll turn our back. In your eyes I see the truth, is that you love me like I do. I know it can hurt sometimes, but it's worth it. What if I fall without you? What if I stay with you? Just singing, it's a brand new day. Wanna be scared of what I can say. Doesn't agree of what we ever had. But it's an hour, it's a brand new day. You wanna be scared of what I can say. If it doesn't agree of what we ever had. But it's an hour back. Well, it's an hour back. La història de Catalunya amb cançons. Antoni Ros, Jaume Piques, Nina, l'Orquestra Simfònica de Barcelona, Josep Maria Mainat, Toni Cruz i una coral infantil que ens aporta, a més, també la coral Infant Amics de la Unió. Tots ells amb aquest tema anomenat Jaume I. Quin brillar d'argent. El rei, el rei. Mil veus criden al vent, amb la cara encesa sota el casc lluent. Cap al que en Jaume vell i somrient. La petit, petit, que sap defensar-se sol, és el més valent i és amorós. Àliga reial que es llença i emprèn el vol, és elissapat i té el cabell ros. El 5 de setembre de l'any 1229, a Salou, els vaixells del rei en Jaume es feien a la mar. I els moros de Mallorca foren vençuts, i l'illa fou conquerida i poblada per gent de l'Empordà. Quin soroll d'espases, quin brillar d'argent. El rei, el rei. Mil veus criden al vent, amb la cara encesa sota el casc lluent. Cavalca en Jaume vell i somrient. El va portar al món Maria de Montpeller. El combat son pare cau vençut. Pobre rei infant, n'és orfe i n'és presoner, però de gran ha pres l'espasa i l'escut. El 8 de setembre de l'any 1238, els soldats del rei en Jaume van entrar a la ciutat de València i van hissar la bandera catalana, i el rei va besar la terra i la va poblar amb gent de Lleida i de l'Urgell. Quin soroll d'espases, quin brillar d'argent. El rei, el rei. Mil veus criden al vent, amb la cara encesa sota el casc lluent. Cavalca en Jaume vell i somrient. Quin soroll d'espases, quin brillar d'argent. El rei, el rei. Mil veus criden al vent, amb la cara encesa sota el casc lluent. Cavalca en Jaume vell i somrient. Seguim endavant i ho fem amb l'àlbum que es diu Estabilitat Dimensional de Emerson. El senzill porta el nom de Como Podría. Sabes que nada va a cambiar en nuestros planes. Una cançó que també ens presenta la novetat de càrrec de Jota Josh i el Let It Go des del seu home Reflections. Tanquem aquest primer segment de Musicòpolis amb una altra de les novetats que ens porta la magnífica artista que és Pastora Soler des del seu àlbum 20. La cançó es diu Con él. De la soledad me buscarías en silencio. Sabía que querrías luchar, volver de nuevo a comenzar y convencerme con recuerdos. Sabía que volverías tan pronto como yo olvidara tu corazón. Comprende que se acabó, que nada me hará volver. Comprende que ahora mi vida es con él, con él, con él. Comprende que no hay rencor. Con quien soy, me sigue a todos.